Nazali mwana mobali ngai na komeka mokili ezali molai kotuta tono teneko chanso sela sima nzamba bungaka moto te toyaki mobembo mama yeye toyaki kotala kaka se mokili tiwa ekozela tiwa eponaka te oyo Tikana milela, zambe tikana milela, mama. Na la viva kende kese malembe, bawela bazanga bakelela bazua, babanda kamokili batika, bisoto kola na mama. Seka seka na lelo pona zangi Bako ina ina na lelo pona bongite Nazali mwana mobali gaina komeka Mokili ezali molai kututa tono teneko Chanso sena sima namba mungaka motote Toyaki mobembo mama yeye Toyaki kotala kaka se mokili Tiwa ekozela, tiwa eponaka te tikana milela, tikana milela Tikana milela mama Kaina linda nisando, tikana sana lelo Isengo ya mokini ye kakani wa moko zinza Sepe ya neko ya olatae Mokolo ya iwa bambanyo Sala visa na o Baila linga komela Chikana vela lelo Isengo ya mokini ye kakani wa moko zinza Sanza niko sepe la Baila neko sangwana Mokolo ya iwa bambanyo Sambe kona Baila linga kobina, tikana bina lelo Isengo ya mokini ye, kakani wa moko zinza pe Sepela neko, nina olakai Mokolo ya niwa babanyo, salami salao Baila linga lisano, tikana sana lelo Isengo ya mokini ye, kakani wa moko zinza pe Sokia linga posenka, tikana seka na ye Mokolo ya niwa babanyo, zame kona kate Baila linga komela, tikana vela lelo Isengo ya mokili ye, kakani wa mokili zame Famili homo, famili homo Oki chuke, chuke Chuke, chuke, chuke nalinga nisando tutana sana nelo Nisengo ya mokimi ye kakani wa moko zizabe Nendo lia olatae Mokolo yali wa babanyo salami salao Baila linga komela tutana vela lelo Nisengo ya mokimi ye kakani wa moko zizabe Nendo Mokini ye kakani wa mokini zabe